الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، لابد من تقن الله سبحانه وتعالى لابد أدش بتيم الله تشوف ميت الدرجوي نتي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا دشوق تتي لبيجيت أتتش أحسن أتدي دي دنجكيمي. Vlezër, vazhdojmë me temën e sotme, e cila është ai cili kërkon bekimin me pemë, pra breqetin, me gurë dhe me të ngjashme si ato. Kjo temë është plotësuese e temave të mëparshme, sepse ato kishin të bënin me vendosjen e varseve, perit dhe të ngjashme me to, si dhe në varjen e hajmalive dhe rrukjeve. Ndërsa në këtë temë flitet për ndalimin e kërkimit të bekimit me pemë dhe gurë. Pra, që të gjitha këto tema tregojnë për besimin e prishur që kanë njerëzit, të cilët besojnë se dikush tjetër përveç Allahut të lartësuar bën dëm apo dobi. Ky besim është shirk, sepse ai i cili ka fuqi ta largojë dëmin, të keqen dhe të sjellë dobin është vetëm Allahu i lartësuar. I vetmi i partak. Ai është i vetmi që ka fuqi për çdo gjë dhe atij nuk i bashkangjitet askush si ortak në atë që ai bën. Edhe nëse ka gjëra me përdorimin e të cilave rrjedhin pasoja apo ka dëm në ngrënien dhe pirjen e tyre apo ka dobi në to, atëherë ato nuk janë gjë tjetër vetë se shkaqe sebepe. Ndërsa ai i cili i kryon këto sebepe, është Allahu i lartësuar. Për shembul, ngrënja, pirja nga të mirat, në këtë ka dobi. Mirë po, ngrënja dhe pirja nuk janë ato që e kryojnë dobin. Por se kryusi dhe sjellësi i dobis, është vetëm Allahu. Shembul tjetër se helmi të vret dhe zjarri thot, shehu të djek, mirë po nuk janë helmi dhe zjari ato që e kryojnë dëmin, pasi helmi dhe zjari janë krijesat e Allahut, por se ato janë thjesht sebepe. Allahu ka fuqi t'i bëj ato të dëmshme, si dhe t'u aheq atyre dëmin, ashtu siç i ahoqi nxehtësinë zjarit, kur i dhojtarët e hodhën Ibrahimin a.s. në të, pra në zjarë, dhe zjarri u bë i ftohtë dhe paqe për Ibrahimin a.s. Kjo të regon se ato nuk të dëmtojnë nëse nuk do Allahu i lartësuar. Shefu Zani shpjegon, Allahu arruajt, në temën mësimit duke thënë se fjala ku autori Muhammed ibn Abdul Wahab, Allahu më shirof, thot, tema ai cili kërkon bekimin, do me thënë kërkon bereqetin, dhe ajo është arritja e të mirës, zhvillimi i bereqetit, shtimi i tij dhe qëndrueshmëria e tij. Pastaj fjala e tij ku thot me pemë dhe me gurë, do më thonë kërkon bereqetin nga pema apo nga guri, apo beson se ato janë sebepe për bereqet, ndërkohë që Allahu i lartësuar nuk i ka bërë ato sebepe për të. Atëherë ai i ka bërë shirk Allahut të madhëruar, sepse guri, pema nuk e krijojnë e asë nuk e sjellin bereqetin. Ai që e sjell bereqetin është vetëm Allahu i lartësuar. Ai mund t'i bëjë disa gjëra të jenë të begata, siç është uji i zemzemit, apo siç kanë qenë pejgamberët e Allahut, apo siç është qabja. Ashtu sikur se thot Allahu i lartësuar në surën Ali Imran, në ajetin 96, inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lladhi bi-Bakka mubarakan wa hudan lil-alamin. Me të vërtet që shtëpia e parë që është vendosur për njerëzit është ajo në Mekë, e cila është e begat dhe udhëzuese për gjithë njerëzit. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala është ai që bëri Qabën të bereqetshme, dhe nuk është Qabja krijuesja e bereqetit e as ajo që e sjell atë, por se Allahu e bërja të të bereqetshme, dhe bereqeti staj vjen duke bër haxhin, umrën, tawafin, duke bër adhurime në të, si dhe duke u drejtuar drejt saj në namaz, e cila është kibla e muslimanve dhe quhet Mesjidul Haram. Allahu i lartësuar i ka bërë disa gjëra të begata, ashtu si kurse ka bërë edhe disa gjëra që të jenë sharr, pra dëm. Allahu i ka bërë shejtanët që të jenë sharr, po ashtu ka bërë edhe disa prej kafshëve që të jenë sharr. Mirë po njerëzit duhet të mbështeten vetëm Allahu të lartësuar për çdo gjë. Allahu i lartësuar në ka urdhëruar që ne të bëjmë sebebet, ndërsa frytet janë tek Allahu i lartësuar. Ne nuk i mbështetemi sebebeve, por se i mbështetemi Allahut, të vetëm pa ortak, si dhe nuk i konsiderojmë sebebet si të kota, pasi Allahu në ka urdhëruar që të bëjmë ato. Konsiderimi i sebebeve si të kota do të thotë paftësi, si dhe ti mendosh dobit si të kota që Allahu i ka bërë të gjërat. Kanë thënë disa prej dietarëve se ti mbështetesh sebebit është shirk. Ndërsa ta lësh sebebin, atëherë ajo është sharje ose sulm ndaj shariatit, pasi shariati, pra ligji islam, të urdhëron në bërjen e sebebeve. Mbështetja tek sebebet është shirk, sepse kjo do të thotë që ti të mbështetesh dikujt tjetër veç Allahut të lartësuar. Pastaj autori, Allahu mëshiroft, thotë dhe fjale Allahu të lartësuar në surën Nejm, ajeti 19 deri te ajeti 23. Afara'aytum Lata wal 'Uzza wa Manat ath-thalithata al-ukhra alakum adh-dhakaru wa lahu al-untha tilka idhan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan in yattabi'una illa adh-dhann wa ma tahwa al-anfus وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى A e keni par ju Latin dhe Uzzën dhe Menati i treti i fundit. Val, a për ju janë meshkujt dhe për të janë vajzat, pra femrat, kjo ndarja është e pa drejt. Këta janë vetëm emra që u a keni ngjitur idhujve, ju dhe të parët tuaj, kurse Allahu nuk u ka zbritur për to asnjë argument. Ata ndjekin vetëm hamendjet dhe atë që u a ka enda, vërtet atyre u ka ardhur udhëzimi prej Zotit e tyre për në rrugën e drejt. E faraejtu mu Lata wal Uzza, a e keni par ju Latin dhe Uzza. Thot Shefu Zani në shpjegimin e këti ajeti se, vazhdimi i plotësimit të këti ajeti është ajeti pas ti ku thot, wa manatet thalithete el ukhra, dhe menati i treti i fundit. Allahu u thot mushrikve, idhujtarve, se ato të cilët adhurojnë idhujt, statujat, dhe në kryet të tyre tre idhujt e njohër të karabët, Latin, Uzzan dhe Menatin. Pra u thot atyre se a ju bëjnë dobi këto idhuj, e statuja apo a ju bëjnë dëmë. E faraejtum Lata wal Uzza, i keni par Latin dhe Uzzan. Pra, a u bëjnë ato dobi juve, dhe a u a kanë larguar juve dëmin, apo u kanë sjell juve dëm. A u kanë sjell juve risk furnizim, mirë po ato nuk mund të japin përgjigje, pasi ato nuk u bën atyre dobi në luftën e Bedrit. Pra, këto tre idhuj nuk i ndihmuan mushrikët në luftën e Bedrit që u bën ndërmjet muslimanëve dhe mushrikëve të asaj kohë. E asë thot në ndojën luft tjetër veç saj. E asë nuk u kanë larguar atyre ndojët keqe që Allahu u ahodhi atyre si kurse ishte humbja në luft. Ata nuk mundën të përgjigjen kësaj pyetje të madhe, asë nuk do të mund të japin përgjigje deri sa të bëhet kiameti. Tu shehu vazhdon dhe shpjegon se cilët ishin këto tre idhuj. Thot, Lati ishte një idhull statuj në qytetin e Taifit, i fisit Thaqif. Në komentimin kësaj, ka dy mendime dietarësh. E para, thuhet se ai është emri një guri të madh, me të cilin kërkonin prej tij breqet dhe plotësimin e nevojave të tyre dhe largimin e halleve, dëmeve e tjerë. Mendimi i dytë, ai ka qenë njeriu i mirë thonë, i cili ushqen të haxhit, duke u gatuar atyre ushqim, me qëllim që të fiton të knajsin e Allahut. Pra, ky person që gatuan të ushqim për haxhin, e bënd të këte me qëllim që të fiton të knajsin e Allahut. Dhe kura i vdiq, njerëzit filluan të qëndronin të kvari ti dhe të kërkonin bekimin e ti. Të primi me njerëzit e mirë është diçka e vjetër e cila vazhdon akoma edhe në ditet e sotme. Dhe kjo është tradit e ignorancës së i dhujtarve, mushrikve, që në kohët e vjetra, që në kohën e Nuhut a.s. duke vazhduar deri sot. Pra, duke u bazuar të komenti i parë, ai është kërkim i bekimit më gur. Dhe duke u mbështetur tek komentimi i dytë, ai është kërkim i bekimit me varre ose nga varret. Që të dy komentimet, që të dy janë të vërteta dhe ajeti tregon që ndalohet kërkimi i bereqetit me gur apo nga gurët dhe ndalimi i kërkimit të bereqetit prej varreve. Ky idhull, Lati, ka vazhduar të adhurohet veç Allahut, deri sa Allahu bëri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ta çliroi Mekën në vitin e 8 Hijri dhe urdhëroi që të shkatërrohet ky idhull, sikurse u shkatruan idhujt dhe statujat e tjera. Ndërsa Al-Uzza është një idhull statuj i banorët të Mekës. Kjo statuj nënkupton tre pemë prej semri. Semr është një lloj peme. Tek ato ishte një ndërtesë mbi të cilën kishte perde. Pra ishte mbuluar me perde. Kurejshët dhe banorët e Mekës e adhuronin atë përveç Allahut të lartësuar. Dhe për këtë arsye ka thënë Ebu Sufjani në luftën e Uhudit pasi që mbaroi betejë, "Lana al-Uzza wa la Uzza lakum." Ne kemi Uzën, ndërsa ju nuk keni Uzza. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha sahabëve të tij, "Ajibuhu." Përgjigjuni atij. Dhe ata than, "Allahu maulana wa la maula lakum." Allahu është mbrojtës i yn dhe ju nuk keni mbrojtës. Dhe kjo është përgjigje më e mirë. Mirë po, më vonë Allahu e begatoi Abu Sufjanin duke e udhëzuar në Islam. Dhe ai u bë musliman dhe Islami i fshin çdo gjë që ka bërë përpara Islamit. Pra, Uzza ishte idhull i banorëve të Mekës dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çliroi Mekën, dërgoi tek ajo Khalid Ibnul Walid, i cili i preu pemët dhe e shkatroi atë. Pasi u kthye te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e njoftoi atë për prishjen e saj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha atij që nuk e bëra asgjë. Atëherë Khalid Ibnul Walid u kthye përsëri dhe gjeti aty një grua të zhveshur me flokë të çrregullta dhe e vrau atë. Pastaj u kthye te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe njoftoi atë për këtë gjë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha se ajo është Al-Uzza, pra ajo gruaja. Sa për sqarim, themi se ekuivalente e Uzzës, që do të thotë sikurse Uzza, te grekët është Afrodita. Ndërsa tek romakët është Venusi. Si Afrodita, si Venusi janë të njohur në ditët tona. Si shkak i përmendjes së tyre nga ana e ignoranteve, apo siç është Nike në ditët e sotme që përdoret tek rrobat, kputucët e tjerë. Me shkatërimin e Uzzës, Latit dhe Menatit, nuk do më thënë se s'ka më idhuj sot, pasi ato sot e kësaj dite njerëzit adhurojnë idhuj të ndryshëm, sikurse Budën, Afroditën, Venusin, Zeusin, po ashtu edhe Nike e tjerë. Si dhe duke besuar në horoskop, pra që të gjitha këto janë shirk, Allahu na ruaj nga devijimi dhe humbja, pasi na udhëzoi në Islam dhe Sunet. Kjo ishte shënim i përkthyesit. Pra vazhdojmë me temën. Në realitet idhujtarët adhurimin e kanë për shejtanët. jo për idhujt, pasi shejtanët janë ata që i mashtrojnë ata dhe i thërasin për t'i adhuruar idhujt. Madje, shejtanët u flasin atyre ndonjëherë dhe ata mendojnë se statuja apo idhulli është ai që flet, apo mendojnë se i vdekur është ai që flet. Ndërsa Menati, pra idhulli i tretë, ai ishte idhull afër Medinës dhe ai ishte i disa prej fiseve arabe. Ata kur shkonin për haxh dhe umre, e bënin ihramën që nga vendi ku ishte pra Menati. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çliroi Mekën, dërgoi te Menati Aliun radhiyallahu anhu dhe ai e shkatroi atë. Thot që u tani pyet ku shkuan këto idhuj. Sikur ato të ishin zotra, atëherë ato do ta kishin larguar të keqen thot nga vetja e tyre. Pra, ajo që tregon ajeti që përmendëm është kotësia e kërkimit të bereqetit nga pemët, gurët e tjerë. Sepse këto pemë dhe gur janë thjesht pemë dhe gur, dhe ato nuk janë në gjendje ta largojnë të keqen nga vetët e tyre, e jo më pastaj që ta largojnë atë nga dikush tjetër. Ai i cili kërkon bereqetin tek ndonjë varr, apo prej varrit, apo me gur, apo me pemë, duke besuar se ato bëjnë dëm dhe dobi përveç Allahut të lartësuar, apo se ato janë sebepe për të arritur bereqetin, apo afrohet tek ato me ndonjë lloj adhurimi, atëherë ai është njësoj si ai që ka adhuruar Latin edhe Uzën, dhe nuk ka dallim me atë që ka adhuruar idhujt. Madje ai i cili e tepron mendojnë varë, prej varëve, është si kurse ai që ka adhuruar latin. Këtu, me fjallën të prim, është për qëllim konsiderimi njerëzve të mirë dhe i varëve si sjellës të dëmit dhe dobis, duke besuar se njeriu i mirë apo vari të bëjnë dëm dhe dobi. Pra kjo është të primi që të kesh këtë besim në lidhje me ta. Kush beson në këtë, apo vepron me këtë, është njësoj si kurse të ketë adhuruar latin duke u bazuar në komentimin e dytë, ku thamë se lati ishte njëri i mirë, të cilin e adhuruan pas vdekjes e ti, duke i kaluar kufit e Allahut të lartësuar, pasi ata e adhuruan në të tek varri i ti. Adhuruesit e varreve sot janë si kurse ato të cilet adhuruan latin dhe s'ka dallim midis tyre dhe këtyre të sotmeve. Kurani është i qartë në këtë çështje, mirë po, njeriu ka nevojë të mendojë dhe të meditojë dhe t'i lërë traditat, zakonet, të tregohet i kujdesshëm dhe të largohet nga bestytnit, kotësit dhe të kthehet tek libri i Allahut të lartësuar dhe te suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi tek ato që ndron kurimi i zemrave dhe ilaçi i zemrave. Shehu Allahu e ruajt sjell si dobi të ajetit dhe thot se para përfitohet nga ajeti kërkimi i bereqetit nga pemët dhe gurët është shirk. E dyta, ligjësimi i debatit me idhujtarët për të hedhur poshtë shirkun e tyre dhe për të miratuar tauhidin. E treta, gjykimi nuk vërtetohet e as nuk pohohet përveç se me argument nga ajo që ka zbrit Allahu i lartësuar dhe jo me hamendësim apo me epsh të vetës. Dhe e katërta, Allahu e ka ngritur argumentin me dërgimin e të dërguarve dhe me zbritjen e librave. Pastaj autori Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shiroft, thot, pra sjell një hadith duke thënë: wa an Abi Waqidin al-Laythi qal kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u 'ahdin bikufr wa lil mushrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلت: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. رواه الترمذي وصححه. فترانسمتون أبي واقد الليثي س كاثون دولمة دورغوين الله صلى الله عليه وسلم نحنين براني فانت يشود الحنين ذنا إيشم ترين فيه i dhujtarët mushrikët kishin një pemë sidri. Ata që ndronin të kajo dhe varnin në to armët e tyre. Ajo quhej dhatu anuat. Dhe thot se ne kaluam të një pemë sidri dhe thamë: o i dërguri Allahut, në bëj dhe neve një dhatu anuat. Ashtu si kurse kanë dhe ata një dhatu anuat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Allahu Akbar, me të vërtet, ato janë rrugë të cilat i kanë djekur njerëzit. Pasha ato në dorën e të cilit është jeta ime. Keni thënë, ashtu si kur se i thanë Benu Israel, Musës a.s. I gjall lana ilahen, kema lehum aliha, kala innekum, kaumun të gjhelun. Na bëj neve një të adhruar, ashtu si kur se kanë edhe ata një të adhruar. A i tha: më të vërtet ju jeni një popull që nuk dini. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: më të vërtet ju do të ndiqni rrugët e atyre që ishin para jush. Këtë hadith e ka transmetuar dhe ka saktësuar Tirmidhiu. Thot Shefu Zani në shpjegim e këtij hadithi, thot: dhatu anuat është diçka ku varen gjëra. Abi Waqidin al-Laythi është kunja e tij, ndërsa emri i tij e ka al-Harith ibn Auf al-Laythi, prej fisit Laith. Ndërsa aty ku thotë dolëm me të dërgojnë Allahut sallallahu alaihi wasallam në Hunain, do më thënë në luftën e Hunainit. Hunain është emri lugine midis Mekës dhe Taifit. Aty ku thotë dhe ne ishim të rinj në Islam, do më thënë se islami tyre ishte i vonshëm, që kishin hyrë me vonë se sahabët e tjerë në islam, dhe kishte për qëllim që të justifikonte atë që ata thanë, duke të rëguar me këtë se ata nuk kishin dije, dhe nuk ishin të thëluar në dije, ashtu si që ishin sahabët e tjerë, të cilët e kishin njohur besimin dhe e kishin studuar atë. Me këtë të rëgohet se ata ishin të rinë islam, dhe se kishin akoma gjëra të mbetura nga gjahiliteti, dhe dietarët thonë se në këtë ka argument se nëse njeriu jeton në një vend të prishur e më pas shpërngulet në një vend tjetër, atëherë mund të mbesin tek ai diçka nga gjërat e atij vendi. Pastaj thotë Shehu Allahu ruaj, aty ku thotë mushrikët kishin një pemë sidri, ato që ndronin të kajo dhe varnin në të armët të tyre. Do më thënë se ato i varnin armët në të duke kërkuar bereqetin e kësaj peme, apo në përmjet kësaj peme. Ndërsa aty ku thot, oj dërguri Allahut në bëj dhe neve një dhatu anuat, ashtu si kur se kanë edhe ata një dhatu anuat. Do më thënë se atyre muslimaneve të rinjë në islam, ju pëlqeu vepra e mushrikëve, i dhujtarve, duke menduar se kjo vepër është e lejuar, dhe ata tregonin kujdes për të arritur bereqetin, dhe për këtë arsye kërkuan nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që t'u bënte atyre një pemë tek e cila do të qëndronin dhe do të varnin shpatat e tyre, duke kërkuar kështu bereqet. Mirë po, shikoni tek edukata e sahabëve me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ku ata nuk shkuan të bënin këtë gjë vetë, për kundrazi, ata ju kthyen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë. Pra muslimani nëse pëlqen diçka dhe mendon se është hajër, atëherë mos të nxitoj derisa ta shikoj atë, nëse ajo gjë a është në përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, dhe të pyes për të dietarët e besueshëm. Kjo tregon dhe është argument për obligueshmërinë e kthimit tek libri i Allahut, Kur'ani dhe tek Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për çështjet e adhurimit. Dhe se njeriu nuk duhet të punojë me atë që ai e sheh si të mirë apo me atë që dikush tjetër e shikon si të mirë, pa u kthyer tek Kur'ani dhe tek Suneti i të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Thot shehu, adhurimet janë thot të ukifije. Kjo është fjalë arabisht që do të thot se nuk mundet pra njeriu të flasë diçka apo të bëjë diçka nga vetja ti pa e ditur nësë ajo që thot dhe bën a është në përputhje me shëriatin, me Kuranin dhe Sunetin dhe rrugën e selefeve apo jo. Pra që ka lidhje me adhurimet. Adhurimet janë të ukifije që do të thot vetëm Kurani dhe Suneti i ligjërojnë ato. Pastaj aty ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Allahu Akbar, me të vërtet ato janë rrugë të cilat i kanë ndjekur njerëzit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nxe dhe u zemru kur ata i than ati pra këtë fjalë dhe tha Allahu Akbar, duke madhëruar Allahun nga kjo vepër e tyre. Ky është zakoni, suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili kur çuditej nga diçka, thoshte subhanallah ose Allahu Akbar. Dhe aty ku thot, ato janë rrugë të ndjekura. Do me thënë se arsyeja që i bëri ata të bjenin në atë vepër është për ngjasimi me atë që bënin njerëzit, për ngjasimi me qafirat në adhurimet e tyre dhe në traditat e tyre që janë të veçanta për ta. Dhe kjo është një sëmundje e rrezikshme. Ai që i përngjason një populli, ai është prej tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sqaroi rrezikun e kësaj thënie dhe tha: "Pasha atë në dorën dhe cilë është jeta ime, keni thënë ashtu sikur se i than Benu Israil Musës alaihi wasallam, na bëj neve një të adhuruar, ashtu si kurse kanë edhe ata një të adhuruar, a i tha ju më të vërtet njëni popull që nuk dini." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sqaroi se ky është një zakon i vjetur në botë dhe se ajo ka ndodhur në kohën e Musës alaihi wasallam, kur Allahu i shpëtoi ato nga Firauni, duke e mbytur Firaunin dhe popullin e tij, dhe e shpëtoi Musën alaihi wasallam dhe popullin e Musës, dhe Musa dhe populli i tij kaluan tek disa njerëz popull, të cilët qëndronin tek idhujt e tyre. Dhe than ashtu siç thot Allahu në Kur'an në surën Al-A'raf në ajetin 138: "Qalu ja Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha." O Musa, na bëj neve një të adhuruar ashtu sikurse kanë edhe ata një të adhuruar. Pra, ata kërkuan që Musa të bënd të atyre një idhull që ata të adhuronin atë, ashtu si kurse ata që adhuronin idhujt. Musa atëherë u tha innekum qaumun të gjhelun, me të vërtet ju jeni një popull që nuk dini. Pra, ajo që i bëri ata që të bini në këtë vepër ishte ignoranca, mosdia e tauhidit, dhe kjo obligon muslimanët që ta mësojnë tauhidin, dhe se nuk mjafton që ata të thonë se ne jemi në një vend musliman, ne jemi musliman dhe jemi në një mjedis islam, ashtu si kur se thonë ignorantët të cilët nuk e mësojnë tauhidin. Kjo tregon për sëmundjen e ignorancës, se pa dituria mund të çojë edhe në kufër, edhe në kufër, mohim, mosbesim, duke mohuar Allahun e lartësuar, dhe ky është një rrezik shumë i madh. Nga kjo ignorancë nuk të shpëton përveç se mësimi i besimit të saktë, studimi i tij, përsëritja e tij dhe siguria në të, dhe përhapja e tij në çdo mënyrë me çdo mjet të lejuar, në xhami, me xhlise, shtëpi dhe media. Si konkluzion themi se kërkimi i bekimit me pe, gur, është prej traditës dhe rrugës së idhujtarve dhe prej rrugës së ignorantëve. Ai i cili e vepron atë, atëherë ai i ka përngjasuar qafirave dhe se ai është qafir sikur sa ata dhe se nuk ka dallim mes atij që adhuron varrin dhe atij që adhuron të latin dhe Uzzën, apo mes atij që kërkon breqetin nga pema dhe atij që kërkon atë nga idhulli dhe statuja. Midis këtyre nuk ka dallim. Adhuruesit e varreve thonë se kjo nuk është shirk, por se është ndërmjetësim dhe dashuri për euliat. Njerëzit e mirë, ne u themi këtyre se euliat e Allahut nuk kënaqen me këtë vepër që bëni ju, e as nuk kënaqen që të bëhen idhuj që të adhurohen përveç Allahut të lartësuar. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Pa Allah thot, mos e bëj varrin tim idhull që adhurohet. Zemrimi i Allahut ishte i madh ndaj popullit të cilët i morën varrët e pejgamberëve të tyre për xhamia vende adhurimi. Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet, Allahu e mallkoft atë popull që merr varrët e pejgamberëve të tyre për xhami vend falje. Kjo tregon se madhërimi i varreve dhe kërkimi i bereqetit me to, kjo gjë i bën ato idhuj që adhurohen përveç Allahut të lartësuar. Gjithashtu, do të përmendim një çështje që është shumë e rëndësishme, ajo është se qëllimi i mirë nuk e ndryshon gjykimin shariatik. Sahabët e rinj në fe kishin qëllim të mirë. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e mori parasysh qëllimin e tyre. Përkundrazi, ai e refuzoi atë sepse rrugët të cilat të çojnë tek gjërat e paralajmëruara janë të ndaluara. Pra, ai sahabi që mori shpatën të luftonte për krah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk kishte qëllim tjetër vetë se hajër. Ai dhe kush ishte me të, dhe me gjitha të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u zemrua kur ata e than atë fjalë dhe e konsideroi atë fjalë si fjala e Beni Israilve, dhe kjo tregon se qëllimet e mira nuk i justifikojnë ato gjëra që janë të refuzuara në fe. Pastaj vazhdon dhe thot shehu, Allahu e ruajt, se dikush mund të thot se ju e bëni haram, e bëni të ndaluar kërkimin e bereqetit me pemë, me gur dhe varre, ndërkohë që sahabët kam pas kërkuar bereqet me pyshtymen, flokët, ujin e abdesit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A nuk është kjo, thot, kërkim i bereqetit me krijesën? Përgjigjen ndaj kësaj pyetje është se kjo është, thot shehu, e veçantë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për diçka që është e shkëputur nga trupi i tij, sepse ai është i begat dhe ajo që shkëputet prej trupit të tij, sikurse pështyma, floku, uji i abdesit, atëherë kërkohet kërkimi i breqetit me të. Ama kërkimi i breqetit me dikë tjetër përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë për këtë nuk ka ardhur ndonjë argument, as me njeriu më të mirë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është Abu Bekri radhiyallahu anhu, e më pas Umeri radhiyallahu anhu, Uthmani, Aliu dhe 10 sahabët e përgëzuar me xhenet radhiyallahu anhum. Pra nuk ka ardhur ndonjë argument për kërkimin e bereqetit me këto njerëz të mirë. Si dhe sahabët e Bedrit, pra ato cilë marën pjesë në luftën e Bedrit, kundër i dhujtarve, si dhe me sahabët e beslidhjes së Ridhwanit. Pra nuk është e përmendur që muslimanët e kanë kërkuar bereqetin nga këto sahabi që përmendëm. As me flokët, as me përshtymen apo djersën e tyre. Nuk lejohet të kërkohet bereqeti as me persona e as me dhoma pejgamberike, as me varrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që të gjitha këto nuk lejohet, sepse këto gjëra nuk kanë qenë të shkëputara prej trupit të tij. Ne duhet të dim përgjigjen e këtyre thot shehu, përgjigjen e këtyre dyshimeve, sepse ata nuk sulmojnë me to. Sa për sqarim, përhapen sot fjalë që disa njerëz posedojnë fije floku të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po dietarët paralajmërojnë dhe thonë se askush nuk e vërteton që këto fije floku që dikush pretendon se janë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo ndonjë gjurmë tjetër prej trupit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, askush thot nuk e vërteton që ato janë dhe i përkasin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, pra duhet të ruhemi nga ato dhe mos t'i besojmë edhe mos të kërkojmë nga këto fije floku bereqet duke menduar se ato i përkasin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kërkimi i bereqetit me pështymen apo ujin, abdesit dhe flokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë diçka që ka ndodhur në jetën e tij kur ka qenë gjallë dhe se Allahu pra kishte bërë atë sebeb për bereqet dhe mbas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç e tham, nuk vërtetohet diçka e tillë që të vërtet ndonjë gjurmë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që të ketë mbet deri më sot. Dhe e fundit është edhe sikur të vërtetohet, ajo ngelet diçka që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek dhe ajo gjë ka ndodhur vetëm kur ai ishte gjallë. Gjithashtu kemi has se disa njerëz përhapin lajme që filan pem është pema në të cilën ka pushuar në hijen e saj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ose është pema në të cilën është lidhur beslidhja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka bërë që shumë vizitor të marrin drejtimin për ta vizituar pra këtë pem dhe duke besu që këto pem pra mund të kenë bereqet. Që të gjitha këto janë të pavërtetuara dhe nuk kanë asnjë bazë në fe. Dobit që përfiton nga hadithi e para, kërkimi i bereqetit me pem, gur e tjerë si këto është shirk. E dyta, ai i cili largohet nga e kota të cilën e ka pasur zakon, atëherë ai mos tjetë i sigurt që në zemrën e tij nuk ka mbetur diçka nga ai zakon. E treta, sebepi i adhurimit të idhujve është madhërimi i tyre, qëndrimi tek ato dhe kërkimi i bereqetit të tyre. E katërta, njeriut mund t'i duket diçka e mirë dhe mendon se ajo e afron atë tek Allahu i lartësuar. Mirë po ajo gjë e largon atë prej Allahut të lartësuar. Pra është e kundërta. E pesta, duhet që muslimani të thotë Subhanallah dhe Allahu Akbar nëse dëgjon diçka që nuk duhet të thuhet për fenë e Allahut, pra edhe kur ai çuditet thot këto fjalë. E gjashta, në këtë hadith ka njoftim se në këtë ummet do të ndodh shirku dhe kjo ka ndodhur në të vërtetë. E shtata, njoftimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për shirkun është shenjë prej shenjave të pejgamberis, pasi shirku ka ndodhur në këtë umet, ashtu si kurse ka njoftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E teta, ndalimi i përngjasimit me njerëzit e ignorancës dhe me çifutët, dhe të krishterët përveç se nëse ka argument se ajo gjë është prej fesë tonë. Dhe e nënta e fundit që sjell shehu është, ajo që merret parasysh në gjykime është ajo që ka të bëjë me kuptimin dhe jo me emra, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e konsideroi kërkesën e tyre ashtu si kurse kërkesa e Beni Israilve dhe nuk pa të kajo që ata i quajtën dhatë në atë, diçka ku varnin armët. Pra nuk shikoj të kajo. Sallallahu ala nëbina Muhammed, wa ala alihi, wa sahbihi, wa sallam.